Grün. Aşağı yukarı Marsilya. Hazırlayanlar Deniz Koloğlu, Eli Haligua, Gözde Kazas ve İlsen Mavituna. Açtı. Önemli olan dinlemek. Seslere de yaklaşabiliriz. Gülüm seslere doğru gidebiliriz. Bütün ucudur. Kulak lak. İki el birbirine yakın, yani bir kulak olabilir ya da iki kulak olabilir aynı anda. Dinleyebiliriz. İnsan sesi. İnsan sesi. Aynı anda otların sesleri. İki kulakla dinleyebiliriz. Alo, öncelikle kendilerini kısaca kendilerinden bahsedebilirler mi şey açısından? Ses olduğu için insanlar onları göremiyor. Aha. Ve biz arkaya görüntü koyamıyoruz. Hı hı. Ne yaptıklarına dair küçük bir özet. Je suis Mathias Poisson. Merhaba, ben Mathias Poisson. Je suis artiste promeneur. Gezici sanatçıyım. Donc j'imagine des projets autour de l'idée de bazen kartografik performans ya da resim biçimini de alabilen göçebelik ve sessiz yürüyüş fikri etrafında çalışıyorum. Prendre la forme de performance, de cartographie, donc beaucoup aussi en dessin, photographie un peu. Et je voilà, j'aime beaucoup travailler en groupe, en équipe. Genelde grup halinde çalışıyorum, kolektif biçimde ve dansçıyım. C'est Virginie Thomas. Ben Virginie Thomas. Je viens plutôt du monde de la danse. Danse dünyasındayım ve performans sanatçısıyım. Et voilà, depuis quelques années. Birkaç senedir de geziniyorum. Me promène et je fouille. Ve arıyorum. Beaucoup avec la rencontre de Mathias. Genelde Mathias'la beraber. Et tous les deux on a créé récemment quelque chose. Yakın zamanda l'agence touriste diye bir proje geliştirdik. On essaye de développer des promenades. Duyulabilir gezintiler yapıyoruz Marsilya'nın kuzeyinde. Dans les quartiers pour l'instant notre territoire c'est les quartiers nord de Marseille. Gezgin sanatçı ne yapar? Ne demek istiyor bunu bu tanımı kullanırken? Artist promeneur. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez un peu développer cette idée? Oui. Le temps de la marche et clairement gezme zamanı, yürümenin zamanı. Açıkça ve de basitçe belli bir takım sanatsal önermelerin de yer aldığı bir zaman. Yani belli bir çerçeve öneriliyor her seferinde. Un espace particulier. Zihin ve beden alan algısıyla, yani yerin algısıyla beraber işliyor. Bu aslında birçok disiplinin de içine katılabileceği gerçek bir çalışma alanı. Gezgin sanatçılık mevhumu. Fransa'da birçok sanatçı bu gezgin sanatçılık meselesini uyguluyor. Bir disiplin değil yani. Başlı başına daha çok bir karşılaşma alanı, bir dört yol olarak da düşünülebilir. Voilà, avec différentes manières en fait, ça veut dire c'est pas une discipline en soi, c'est plutôt un espace de croisement, de rencontre, un carrefour. Peki çalışma gruplarını neye göre seçiyorlar? Bu grupla nasıl tanıştılar? Niye bu grup ve işte ergenler, yetişkinler ya çeşitliliği nedir çalışma grubunda? On est en lien avec une structure qui nous a Belli bir yapı ile ilişki içindeyiz. Garfranche bize teklif etmişti aslında bu projeyi. Onlar iki sınıfla çalışmamızı istediler ve biz de ilgi duyup geldik buraya. Ça nous intéresse. On a beaucoup travaillé avec öğretmenlerle de çok çalıştık bu proje içinde. Avec Alexandra, enfin on s'est vu plusieurs fois. Alexandra mesela. Du coup, il y avait hocalardan bir tanesi. Ce qui était important, c'était de créer le rapport. Burada önemli olan kimle olursa olsun bir bağ kurabilmekti. Créer le rapport est Je m'appelle Alexandra Molina. Je suis enseignante. İsmim Alexandra Molina. Bu lisede Fransızca ve coğrafya tarihi dersleri veriyorum. 8 senedir Marsilya'da bir lisede öğretmenlik yapmaktayım. Daha öncesinde de Paris bölgesinde bir okulda çalışıyordum. Marsilya'ya çalmam üzerine de buraya geldim. Budur yani. Öğrencileriniz ilk defa mı böyle bir projeye katıldı? Vos élèves participent première fois à un projet comme ça? Evet, ilk defa katılıyorlar. Lise ikinci sınıftalar. Sene sonunda final sınavı da yok. Ben de ders zamanlarımızda mahalleyi tanımak ve buraya başka bir gözle bakabilmelerini istedim. Et avoir un autre regard justement sur ces quartiers du nord, c'est-à-dire bu mahalle genelde kötü bir ünle tanıtılır. Yaşamak için zor bir mahalle olduğuna dair genel bir algı var zira. Enfin, cette connotation de quartier un peu difficile. Böyle bir proje neden girişmişler? Pourquoi vous êtes engagé dans un projet comme ça? Bah, il s'agit d'une rencontre avec le partenariat de la Gare France. Gare France'da işbirliği içine geliştirdiğimiz bir proje bu. Bu mahalleyle karşılaşmak, zaman geçirmek, gözlemlemek, sessizliği dinlemek ve bakmak için iyi bir fırsat. D'écouter le silence. De regarder, d'être plus attentif à leur environnement ou d'habitude. Daha önce bulunmadıkları bir mekanda bulunmaları da güzel. Çünkü okula otobüsle gidiyorlar genelde. Etraftaki bu harika manzaraya da bakmıyorlar. Evet, Marsilya belgeselinin bir diğer bölümü. Garfranche'dayız şu anda. Marsilya'da Saint-Antoine bölgesinde garların civarındayız ve bir henüz nasıl niteleyeceğimiz bilmediğimiz bir kolektifi anlamaya çalışacağız hep beraber. Bu kolektifin sanatçı rezidansının prodüksiyonundan sorumlu olan Selin Russo'yla bir süredir irtibattaydık. O da bizi uygun yerden aldı ve mekana getirdi. Şu anda bahçedeyiz. İki tane bahçenin arasındayız. Eski binalar, yeni binalar, onların tam ortasındaki bir geçitte durmaktayız. Evet, ben lafı çok uzatmayacağım. Çünkü esas söyleyeceği olan Selin Russo. Kendisine teşekkür edeceğiz aynı zamanda. Bon, merci beaucoup pour nous accueillir. Ici, dans votre joli jardin. Bon, on est maintenant dans un passage, n'est-ce pas? Evet, şimdi bir pasajın içindeyiz, Selin Russo. Siz söyleyin. Où est-on maintenant? Gare Franche nerede bulunuyor? Biz neredeyiz? Dans les jardins de la Gare Franche. Evet, şu an Gare Franche'ın bahçesindeyiz. L'une des premières volontés. Gare Franche, Vladislav Norko'nun inisiyatifiyle hayata geçirilmiş bir girişim. Vladislav Norko bir tiyatro yönetmeni, 30 senelik Cosmos Kolek kompanyasının da sanat yönetmeni aynı zamanda. 30 ans, plus de 30 ans maintenant, et qui a été nomade pendant 10 ans. Elle d'abord elle était à Lille. 10 sene boyunca göçebe bir kompanyaydı bu. Lille'de, Lyon'da ve İrlanda'da barındı. Bundan sonra da Marsilya'ya geldi. Kompanya daha önceleri göçebe dönemlerinde tüm işlerini onları ağırlama nezaketini gösteren diğer toplulukların mekanlarında sergilerken aslında Marsilya'da yerleşik bir düzene geçmeye karar verdi. Et là il y avait cette envie forte de poser ses valises et de créer un bu sadece bir düzene geçme isteğine de bağlı değildi. Kumpanyadaki herkesin çalışma ve yaratım sürecini destekleyecek bir laboratuvarı hayata geçirme arzusuna da bağlıydı aynı zamanda. Böylece proje zihniyetinin ötesinde sürekliliği ve devamlılığı olan bir çalışma ritmine girilebilecekti yerleşerek. Le cosmos. Bon, Peki kozmos dedik. Kozmos'tan ne anlıyoruz? Doğayı mı anlayacağız? Yaratım mı anlayacağız? Hangisi? Sanırım kozmos daha çok belirsiz bir yer, uzam demek. Un lieu indéterminé. C'est l'étendue. C'est l'absence de contexte et justement c'est paradoxal avec yani içerik yokluğu da diyebiliriz. Bu da aslında Garfranch'ın içerisinde barındırdığı bir çelişkiye de işaret ediyor. Çünkü kumpanya buraya demir atmaya karar verdiğinde ilk sorgulanan ve üstünde durulan mevzu belli özellikleri ve belli bir bağlamı olan bir yerde ikamet etme arzusuydu, mevzuydu. Bu bağlamı daha önce belirlenmemiş olanı yani sürekli dağılma ve açılma halinde olanla nasıl bir araya getirir? Et ses particularités de territoire, c'est comment amener le cosmos et le cosmos, c'est l'évanescent, c'est le cosmos hem et c'est doğumu hem evrensel olanı hem yokluğu temsil ediyor. C'est l'absence du coup de prédétermination, enfin voilà. Pourquoi on a choisi cet espace? Peki neden özellikle burayı seçtiniz? Söyleyin, neydi özelliği? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce lieu, il est constitué de. Burası öncelikle üç mekandan oluşuyor. Qui sont la Bastide? Bir şurada gördüğünüz eski ev var. Comme il y en a quelques-unes encore dans les quartiers. Marsilya'nın kuzeyinde hala bir iki örneğini görebilmek mümkün ama artık çok nadir bir yapı. Bu gördüğünüz ev Bastide adını taşıyor. Aslında bu Bastide'i kurtaran da Cosmos Collect oldu. Zira yüzlercesi gibi onun da buradan kazınması an meselesiydi. Le Cosmos Collect quelque part a vraisemblablement sauvé cette Bastide là parce que si elle n'avait pas décidé de s'installer ici, je pense qu'elle aurait été rasée comme les centaines d'autres. Ouais. Şimdi bu binanın bir sanatçılar için rezidans olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Evet, kesinlikle. Peki nereden geliyor bu insanlar? Onu sorayım. Sirkülasyon nasıl yani? Kimler gelmekte? Şimdi bu sanatçılar her yerden geliyor. Her türlü sanat biçimi olabilir. Tiyatro, dans, ses işleri, sinema, hatta edebiyat. Bien évidemment du théâtre, du spectacle vivant, de la danse, mais aussi de la création sonore, de la création cinématographique, des arts plastiques. Eh bien pourquoi pas? Jusqu'alors, on n'a jamais fait de résidence d'auteur en soi. Her ne kadar doğrudan bir yazarı ağırlamamış olsak da bir plastik sanatçının burada kitap yazmışlığı var örneğin. Jean-Luc Brisson. Paradis ismini taşıyan bir kurguydu. Bölgeyi konu alıyordu. Akt Sud'da yayınlandı bu metin. Mais c'est son parcours ici qui l'a amené à écrire cette œuvre qui s'appelle Le Paradis. Parce que pour lui, le plan d'Ao, c'est le paradis. Et donc voilà, donc déjà c'est toute forme artistique possible. Donc vraiment yani her türlü olası sanatsal formdan bahsedebiliriz. Au niveau du choix seçim konusuna gelirsek Vladislav Norko bu evdeki sirkülasyonun nasıl olması gerektiğine dair fikir sahibi. Le garant un petit peu de bunun yanında burada tüm ekibin de gelecek sanatçının seçiminde söz sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Après, ça reste un choix qui est porté par une équipe, un choix collectif. Mais il y a l'idée de complicité. Ama bunların üstünde gözetilen de Norko'nun kozmosunun çeşitliliğine, karmaşıklığına uyum sağlayabilecek ve onu tanımlayabilecek sanatçılar olması. Bu fikir üzerinden hareket ediyoruz. Il y a un attachement. C'est ce qu'on peut lire en tout cas quand on regarde les différents artistes qui ont circulé. Buradan geçmiş sanatçılara baktığımızda da hissediliyor ki baskın bir eğilim var. Aslında daha çok yer ve mekan üzerine düşünen sanatçılar kalıyor burada. Kaldılar da geçmişte. On sent qu'il y a une tendance à aller vers des artistes qui sont à même de porter un regard sensible sur un territoire. Sur un territoire qu'il soit géographique, qu'il soit physique, sanatçı buranın yapısıyla ilgileniyor olabilir. İçinde, etrafında yaşayanlar ya da içerisinden geçenlerle ya da bitkileriyle qui vivent, traversent, travaillent ce territoire etc. Donc voilà, il y a eu plusieurs résidences relativement marquantes. Bu oldukça önemli bir yönelim. Aslında kumpanyanın az evvel bahsettiğim derdine de epey uygun. Voilà cette orientation là forte. Parce que qui nourrit aussi la réflexion du Cosmos Collect qui est celle de qu'est-ce que devient une compagnie qui est nomade. Göçmen bir kumpanyanın bir yerde ikamet etmesi ne demek olabilir? Habite quelque part et qu'est-ce que ça veut dire qu'habiter ce territoire? Et du coup, je pense que ça a été une manière que de mener cette réflexion. Böylece bu düşünümü Yani bu soruşturmayı başka insanlara da açmak, bu kumpanyanın yaşamış olduğunu başka sanat pratikleriyle karşı karşıya getirmek imkanı anlamına geliyor aslında. Peki diğer özelliklerine geçelim. Burası, şu anda bir bahçenin içindeyiz mesela. Evet, ikinci kısım bahçe. Burası Kozmos Kolek için önemli bir mesele aslında, önemli bir mekan. Burada söz konusu olan bir yere demir atmak ve bir bölgeyi bir toprağa yaşam alanı haline getirmek. De faire de ce site vraiment un lieu de vie du quartier et les jardins ils sont pour beaucoup. Bahçeler de bir sirkülasyonun parçası. Bir yandan şehirsel bir konumu var. Bir yandan da çok gerçekçi. Une circulation verte, une circulation douce et qui constitue un petit peu de cette enclave poétique au sein de vraiment de quartiers. On a Plan d'Ao qui nous domine. Sağ tarafımızda örneğin son 20 senedir giderek betonlaşan Plan d'Ao bölgesi var. Soyulaşmanın güzel örneklerinden. Sol tarafta da çok eski bir göçmen ve köylü nüfusunu barındıran, içerisinde küçük bir ticaret ağına sahip ve Planda'yla aslında kontrast oluşturan San Antoine bölgesi var. Là, c'est-à-dire on est sur une immigration beaucoup plus ancienne, un quartier, un noyau villageois constitué des petits commerçants, des services administratifs dont est complètement dépourvu le Plan d'Ao. Et du coup, nous on se retrouve biz Cosmos Collec yani biz bu iki bölgenin tam sınırındayız. Au milieu entre la cité du Plan d'Ao et le noyau villageois de Saint-Antoine. San Antoine ve Plado'nun tam ortasında. Buraya yerleşmeden önce bu iki bölge arasında tek bir geçiş vardı. Ama o da bulvardan geçiyordu ve çok uzun bir yoldu. Et qui en plus était une grosse route, un gros boulevard. Et donc du coup, l'une des premières choses quand ve sonuçta kumpanyanın buraya geldiğinde yaptığı ilk işlerden biri iki bölge arasında birebir bağlantı noktası olacak. Bir kapı açmaktı. Bu fikri hayata geçirmek istedik yani. Eskiden kapalı olan bir kapı açıldı ve duvara da yeni bir kapı yapıldı. Böylece dolaşımı sağlayan iki geçiş oluşturulmuş oldu. Et ouvert un autre passage ici et ces deux passages là sont ouverts et du coup font d'ici un lieu de circulation et de traverse permanente. Tam bir müdahale biçimi aslında. Bütün bu değişimi yani şurada Planda'da olan değişimi ve doğal olmayan bu farkı, insanlık farkını düşünmeye gayret eden bir müdahale biçimi galiba. Oui. Bon. Bitirirken şunu söyleyebilirim. Geçişler açıldıktan sonra, biz bu kapıları açtıktan sonra bahsettiğim iki bölgeden de insanlar geldi. Çok güzel bahçeleriniz var. Eğer bizim kullanımımızı açarsanız sebze meyve ekeriz dediler. Bahçeler de böylece açıldı. Et c'est comme ça que sont nés les jardins au départ. Avec ici donc vraiment la première parcelle. İlk parsel burada açıldı. Şu an bulunduğumuz yerde semt sakinlerin isteği üzerine açıldı. Planda'daki kadınların isteği üzerine de kolektif bir ekim başladı. On leur a mis à disposition cette parcelle là qui est devenue une parcelle collective cultivée par des femmes du Plan d'Ao. Du coup, en réaction, les hommes nous ont dit sonra bunun sonucunda da erkekler geldi onlarla. Et la possibilité de s'installer en face. Donc se sont installés ici et vraiment là. Evet, erkekler de karşıdaki parselde kolektif bir ekime başladı. Un partagé collectif pour les femmes et pour les hommes du quartier. Et du coup, nous o zaman bir yarışma başladı diyebilir miyiz orada? Yok, orada yarışma falan yoktu artık. Çünkü ilk fikir kadınlardan geldi. Erkekler de sadece takip etti onları, başka bir şey yapmadılar. Et après du coup ben nous ça a été böylece burası da bu bölgede bir kullanım yeri haline geldi. Un lieu d'usage, sadece bir geçit yeri değil yani. Il était non seulement traversé, mais les gens y venaient pour cultiver, etc. Et ça, c'est vraiment une chose. Kino, Kino, Kino. Ben 88'den beri buradayım. Burası çalışıp yorulduğumuz zaman piknik yaptığımız yerler yani. Şu şeyin içinde bütün bahçe malzemelerimiz var. Her şey var içinde, bütün malzemeler. Peki bu bahçe projesi nasıl doğdu, onu anlatır bahçe mısınız? Bahçe projesi Kozmos Kolej'den doğdu. Yani nasıl başladı yani, siz nasıl dahil oldunuz? Ben 3 yıldır burada yukarıdaki bahçedeyim, burada ben yokum. Kozmos Kolej organize yaptı işte. İlk nasıl duydunuz, öyle söyleyeyim? İlk ağızdan ağza duydum ben yani. Zaten kendi komşular, evinizin oralarda yani, bahçeye geliyor muydunuz? Bir de buranın Kozmos Kolej'in tiyatrosunu biz, inşaatını biz yaptık. Hmm. Beylerimiz yaptı. Sizin emeğiniz çok geçti burada yani. Bayağı. Onun için. Peki, devam ediyoruz bahçeyi gezmeye. Şu anda ben tohumları ektim. Biber, domates, patlıcan. Ondan sonra marul yaptım, soğan yaptım. Öyle şeyler mevsim içinde onların yani. Peki maydanoz, dereotu var mı? Maydanoz, dereotu yapılıyor. Yapılıyor da ben yapmadım bu yıl. Tamam. Bu yıl ben burada bir şey yapamadım. Tamam. Çünkü rahatsızlığım falan vardı. Geçmiş olsun. Onun için. Küçük küçük parsel böyle veriyorlar herkese. Şansına kimi nereye düşerse. Bu bakla. Bakla biliyorsunuz değil mi? Biliyorum tabii. Bu ama bakla. Böyle olduğunu bilmiyordum. İşte ilk şeysi şimdi çiçeklemiş, sonra şey verecek. Sepsi verecek bakla. Acıktım. Bu da pransa. Şu. Acıktınız mı? Vallahi. Ben götürürüm sizi o zaman eve. Yoksa ona başka gideceğiz inşallah, bir daha gelebilirsek. Şu küçükler de domates fidanı bak. Şunlar. Bunların domates peki fidanı. Sulanma biçimleri farklı değil mi? Nasıl tabii oluyor? Tabii farklı bak. Bugün sulamış. Yeni diktiği için onları dikten sulamamış. Sulama? Bunları sulamış bak. Sulama sistemi var mı yoksa var, elle mi? Var. Oradan. Ama şu anda hani büyük bahçeciliğe geçilmediği için elinle suluyorsun hani. Mesela ha, şimdi diyecektim. Bunu sulayacaksın, öbürünü sulamayacaksın ya. Onun için şey açmıyorlar. Otomatiği açmıyorlar. Toplu veriyor o zaman. Toplu. Bakla, marul. Şunlar da taze soğan. Şunlar yine sarımsak bak. Yeni patates bitiyor. Orada patatesler bitecek galiba. Evet. Şunlar da domates fidanı. Çiçekler var. Çiçekler tesadüfen mi yoksa? Yok. Lale ekmişler. Dikmiş mi? Lale. Gerçekten dikmişler. Şunlar da marul gene. Salatalık. O Avrupa marulu galiba. Hı hı. Burada aşağıda ne var? Yol görüyorum. Saint Antoine orası. Okul çıkışı bak. Şu anda çocuklar çıkıyor. Yani iki tarafta kolej var. Bir ofis var. Sağımızda yani fabrika. Fabrika sayılır. Önünüzde de bir okul çıkışı var. Ve bunun ortasında bir bahçedeyiz şu an. Evet. Memlekete gidiyor musunuz zaten? Gidiyor. Siz hangi şehirde? Ben Denizli. Denizli. Çocuğunuz vardır var, herhalde. Var iki tane. Bir oğlan bir kız. Onlar burada büyüdüler. Büyüdüler, doğdular burada. Birisi koleji gidiyor, birisi ilkokulu gidiyor. Şu aşağıda bizim bir de restoranımız vardı. Şu anda kapattık, yürütemedik. Öyle mi? Ne restoranıydı? Ev yemekleri falan Efes mı? Efes restoran vardı. Ev yemekleri, pide, lahmacun. Yani siz oturduğunuzda zaten bu Garde Franche'la bir şekilde iç içe miydiniz? İç içeydik. Otomatik olarak da otomatik bahçe işi olarak bahçe işi başlayınca, bir de bahçeden önce biz inşaatı zaten buraya öğrenmiştik yani. Tiyatroyu gelmeye başlamıştık. Ondan sonra bahçe duyuldu. Hani tamam dedik, bir parsel de bizim olsun yani. Yapıyoruz, bırakıp gidiyoruz. Aslında kendimiz de çok yemiyoruz ama yapmayı sevdiğimiz için yapıp bırakıp gidiyoruz. Bir de yani şehrin ortasına yapmak keyifli yani, değil mi? Onun için. Peki buradaki ürünleri kim yiyor? Ürünleri yapanlar, Kozmos Kolej'e gelip giden yani. Denk gelen. Zaten çok fazla çıkıyor. Çok bir şey değil ki zaten. Kendi kendini yani döndürme. Çok teşekkür ederiz. Bir İsminizi şey tekrar alalım. Zehra Akbaş benim. Çok Zehra. Teşekkürler Zehra Hanım. Buyurun. Aşağı yukarı Marsilya. Hazırlayanlar Deniz Koloğlu, Eli Haligua, Gözde Kazas ve İlsan Mavituna.